Zes uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Marokko zijn zeker 296 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. De beving met een kracht van 6,9 was even na 11 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Bij de beving is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zijn meldingen van ziekenhuizen in Marrakesh met een massale toestroom van gewonden. Op eerste beelden op sociale media is schade aan gebouwen te zien. In Marrakesh is er volgens lokale media vooral schade in de Medina, in het hart van de oude stad. Muren zijn ingestort en er zitten scheuren in panden. Op andere beelden is te zien dat veel mensen naar buiten zijn gevlucht. De aardschokken waren te voelen in een groot deel van het land. Zo gingen ook in Casablanca en de hoofdstad Rabat mensen naar buiten. En dat is zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum. Noord-Korea heeft de 75ste verjaardag van het Stalinistische regime gevierd met een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang. Leider Kim Jong-un, de derde in de Kim-dynastie, bekeek de parade in de avond. Kim hield ook besprekingen met Chinese diplomaten. Volgens het staatspersbureau KCNA beloofde hij de relatie met China en Rusland te versterken. Zo'n 600 treinreizigers hebben gisteravond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. Pas na 70 minuten konden ze overstappen op een andere trein. Het weer, 14 tot 17 graden. Vanochtend vroeg met name in het noorden en westen mist. Dat lost snel op en dan is er volop zon. Het wordt 25 graden aan de kust en 30 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Zondag opnieuw volop zon, zeer warm, 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Regisseur Erik de Vroet sprak afgelopen donderdag de staat van het theater uit. Als startschot van het Nederlands Theaterfestival. En ik wilde daar heel graag een stukje uit delen met je. Hij zei: we praten in deze sector veel te weinig over onze diepe liefde. Over onze passie voor theater. Over het intense geluk dat een belangrijke voorstelling ons kan schenken. En daarom wilde ik het hier doen. Maar soms gebeurt er iets en dan wordt alles anders. Er was een liedje op een donderdagochtend. Een flits, een ontploffing in mijn hart. De neiging op straat te gaan dansen. Het begin van een inzicht, reeds verkruimeld. Wij praten het komende uur over deze diepe liefde met Atze de Vrieze, die komt vertellen door wie hij werd verkruimeld tijdens de afgelopen festivalzomer. Willemijn Lamp van het internationale verhalenfestival Read My World praat over de schrijvers van wie zij shivers krijgt. En ik heb aandacht voor het minstens zo mooie initiatief The Need for Legacy, die samen met het Nederlands Theaterfestival een kunstwerk van Felix de Rooij onthult. Dat straks, maar nu eerst onverwachte visite. Gisteren bracht Babs haar vierde EP uit, Onverwachte Visite. Een intieme plaat, maar wel met de herkenbare vrolijke deun, waarop je niet stil kunt blijven zitten. Babs bestormde deze zomer de festivals. Ze stond eerder al op onder andere Eurosonic Noorderslag, De Zwarte Cross en Oerol. En ze was de verrassingsact op Lowlands. Babs Instagram-naam is Op de Beat en dat maakt ze ook waar. Ze zingt over maatschappelijke thema's op aanstekelijke beats. Ze werd 24 jaar geleden in Leiden geboren en zit nu geheel volgens verwachting tegenover me. Goedemorgen, Babs. Hallo. Gefeliciteerd met die release. Dank je wel. Ja, hij staat vol dansbare nummers weer. Die ken ik al van je. Ja. Is het daarom ook zo lekker om met jouw muziek op festivals te staan? Ja, dat is echt fantastisch altijd. Want het wordt gewoon altijd een feestje eigenlijk. Ja. En dat is ook wel wat ik wil creëren, hoor. Dus dat is ook wel bewust. Maar het allerleukste is op het podium staan en je verhaal vertellen en dat je mensen echt soort van ziet opleven. En het begint natuurlijk altijd met dat mensen een beetje stilstaan en dan voorzichtig één stapje zetten, een tweede stapje. En dan aan het eind van de set gaan ze los. En dat is echt heel tof. Vet. Wat was je hoogtepunt deze zomer? Oeh, goede vraag. Ja, best wel veel gespeeld natuurlijk. Ik vond Zwarte Cross wel echt heel erg leuk. En ook wel verrassend, want ik keek er een beetje tegenop, omdat ik heb er een jaar geleden ook al rondgelopen. En toen dacht ik, ja, dit is wel even anders dan wanneer ik een show heb in Amsterdam bijvoorbeeld. Er lopen gewoon andere mensen rond wat dat betreft. En ja, ik heb wel thema's over seksualiteit en gender. En het is altijd maar een beetje afwachten hoe dat dan valt. Maar ik stond toevallig op een queer podium. Dus daar kwamen ook wel echt mensen op af die het aanspreekt. En nou, die waren heel erg enthousiast. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, was dat, hoe heet dat, in de kast? Ja, in de kast. Ja, of de kast. De kast, ja, precies. Ja. Kwamen mensen uit de kast naar jouw show. Ja, precies. Ja. Ja, het is iets anders dan inderdaad Milkshake of Pride. Dat je natuurlijk ook, dat zijn ook podia die je inmiddels al hebt gehad. Ja. En je zegt het zelf al, van je hebt bepaalde thema's die je in je muziek behandelt. Dus het is inderdaad vrolijk en een feestje, maar wel met een boodschap. Ja. Wat is die boodschap die je graag wil kondigen? Ja, dat zijn er dus meerdere, eigenlijk per liedje eentje. Maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind is om thema's te belichten waar gewoon weinig over gesproken wordt. Dus dat zijn thema's rondom bijvoorbeeld genderidentiteit, seksualiteit ook. En op deze EP gaat er ook een liedje over een trauma rondom seksueel overschrijdend gedrag. Dus ja, ik heb het idee dat thema's zijn die langzamerhand wel worden besproken, maar er worden niet per se liedjes over geschreven. Nee. En ik vind het gewoon heel mooi. Ik vind dat, voor mij is kunst ook een soort van mijn kunst is ook een soort van activistisch. En ik vind kunst een hele mooie manier om activisme in te verwerken of iets maatschappelijks. Voor mij is het echt een manier om soort van iets bij te dragen. En dan is het gewoon best wel tof dat je kunst kan maken over dit soort wel zware thema's. Ja. Maar als je het soort van in kunst verwerkt, dan is het vaak wel een soort van behapbaarder. Of ja, en dat vind ik het mooie aan kunst. Ja, zullen we luisteren naar een fragment uit Geen Ja in Mijn Nee dan? Want dat is het nummer wat je net even aanhaalt. Er is geen ja in een nee. Geen nuances, ik ga niet met je mee. Er is geen ja in mijn nee. Jij wilt dansen, dan doe het lekker alleen. Ik weet dat ik zeg wat ik meen. En is niet buigbaar als ik mijn grens aangeef. En er is geen ja in mijn nee. Ja, geen ja en mijn nee. En inderdaad, als je wil dansen, doe het lekker alleen. Terwijl ik denk, ik voel hem wel meteen ook. Ja. De boodschap. Mooi. Ondertussen, toch? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds heel interessant om te horen hoe andere mensen dit nummer voelen. Mm-hmm. Want als ik het zelf luister, en zeker als er iemand anders bij is, dan voel ik wel een bepaald ongemak. Ja. Maar dat is omdat het natuurlijk zo extreem persoonlijk is. Dus ja. Ik weet wel dat het dansbaar is, maar ik ben zelf veel meer bezig met, wow, ik vertel echt iets heel persoonlijks. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, hoe is het voor jou dan? Want jij zegt, je voelt wel die dansbaarheid. Ja, hoe is het voor mij? Nou, ik vind het mooi dat je dus zowel die beat voelt en denkt, oh ja, lekker. Ja. En hoort van, oh, er is best wel iets aan de hand ook. Ja. En ik vind die combinatie wel interessant. En ik moet ook meteen denken aan, want dat is het contrast dat jij steeds geeft. Maar ook wat gewoon tegenover me zit. Want je hebt een half wit haar, half zwart haar. Ja. Je blouse en je broek zijn ook zo zwart-wit. Ja. Van, je bent dat contrast, ben je ook. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel grappig. Als je dat zo zegt, dan klinkt dat echt heel bewust. Zo van, oh, marketing stunt. Ik ben zelf ook een contrast. Maar eigenlijk is dat een beetje zo ontstaan. Ik wilde dat haar, wilde ik al soort van, dat wilde ik al doen. Maar ik heb wel dat bepaalde keuzes die ik maak in mijn kleding. En ja, hoe ik mezelf soort van uit, ook in mijn haar. Ik zie dan wel van, oh ja, ik kan dit wel weer koppelen aan mijn muziek of zo. Mm-hmm. Maar misschien heeft dat ook te maken met dus dat, ik ben ook gewoon heel erg mezelf in mijn muziek. Ik ben geen karakter of zo. Dus daarom kan het allemaal best wel mooi samenkomen eigenlijk. Ja. Ik wilde ook nog heel graag een fragmentje laten horen uit Tot het Einde. Ja. Dat vind ik ook interessant. En die thematiek, die heb je net al een beetje aangestipt. Maar laten we er gewoon even naar luisteren. Mij raak je niet kwijt. Juist al die ruimte maakt mijn focus klein. Je bent bang dat het niet reëel is. Heel geliefde conceptueel is. Zolang het niet conditioneel is. Tussen ons heb je het dus. Je weet niet wat je hebt als het voor je neus staat. Maar ik voel het altijd wanneer je naar huis gaat. Het regent nog steeds, maar inmiddels zal stralen. De wereld is van ons, want wij zijn de brutale. Ik denk dat je me beter kent dan ik mezelf ken. En een beter persoon sinds dat ik met jou ben. Je bent geen bezit, maar wel voor mij. Ik zal er altijd voor je zijn. Ja, je bent geen bezit, maar je hebt me. Ja. Ja, heel vet. Heel goed gevonden. En interessant, want dit is een track die ik nog niet van je kende. Namelijk, hij is rustiger. Hij is iets slikker zo soms. Ja. En het is echt een nummer over liefde, maar dan ja, non-monogamie ja. Als thema. Klopt. Ja, nou ja, omdat ik dus eigenlijk altijd iets wil vertellen of een soort van boodschap in mijn liedjes wil, heb ik eigenlijk altijd gezegd van, ik ga geen liefdesliedjes schrijven. Mm. Er zijn er genoeg van en ze zijn heel mooi en het is goed dat het geschreven wordt, maar ik dacht altijd, ja, ik weet dat iedereen verliefd wordt, maar daar vind ik verder niet, soort van, verder heeft dat geen maatschappelijk belang of relevantie. En daar heb ik best wel lang, heb ik me aan vastgehouden, maar ik heb dus zelf een non-monogame relatie en ik realiseerde me wel dat dat is gewoon niet iets wat iedereen heeft. Nee. Dus ik vond het ook wel mooi om dat op die manier te kunnen delen. En tegelijkertijd ook grappig van mijn vriendin, die was altijd zo van, waarom schrijf je dan geen liefdesliedje over mij? Nou, hier heb je er eentje, maar wel eentje met een maatschappelijke boodschap. En is dat dan ook, want ik dacht in meerdere van je liedjes liefde als thema ook tegen te komen. Is, ja. Dat, dan, is dat die onverwachte visite, de titel van de EP, De Liefde? Nee, eigenlijk niet. Wie is de onverwachte visite? Ik denk, ik ben eigenlijk een soort van, tijdens het schrijven van deze EP, als het ware bij mezelf, op visite geweest. Het was, ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar ik ben dus een half jaar geleden ben ik voor het eerst naar de psycholoog gegaan. En dat had te maken met, nou ja, het trauma rondom een, ja, geen ja en nee liedje. Mm-hmm. En ik heb mezelf toen in een korte tijd soort van echt leren kennen. Dat is heel gek, als je nog nooit naar de psycholoog bent geweest, dan weet je misschien niet hoeveel je daarvan kan leren, los van dat je zo'n trauma aanpakt. Mm. Ja, kom je gewoon van alles tegen van jezelf. En ik heb me gewoon best wel ontwikkeld in die periode. En eigenlijk, ja, toen ik de EP begon te schrijven, toen was ik gewoon heel erg in die zelfontwikkeling. Mm. Dus eigenlijk is het voor mij dus een manier geweest om mezelf te leren kennen. Omdat ik dus al die persoonlijke dingen, ja, echt een soort van heb verteld. Maar ook aan mezelf, want ik schrijf sneller dan dat ik denk. Mm-hmm. Dus als ik een liedje schrijf, dan lees ik het daarna terug of dan luister ik het terug. Dan denk ik, oh, oké, dit is dus hoe ik erover denk. En dus het is denk ik ook voor anderen een manier om bij mij op visite te komen. Want ik laat denk ik echt iets meer van mezelf zien dan in mijn vorige teksten. Ja, zeker. Hij gaat dieper. En misschien is het dan ook wel een vorm van zelfliefde. Iets meer van jezelf bloot kunnen geven en durven geven. Ja, en eigenlijk vond ik het eerst heel erg spannend. Zo van, ik laat meer van mezelf zien. En dat is dan toch best wel eng. Maar het voelt eigenlijk ook wel heel goed. Zo van, ik heb eigenlijk, ja, ik heb niet zoveel te verbergen. Je mag het eigenlijk allemaal wel horen en zien. En, ja. Ja. Vet. Het is daarmee ook een iets volwassenere plaat als dat de vorige waren. Er komt nog een album aan komend jaar. Ja, 2024. Ja, zeker. Ja. Je speelt live ook met je tweelingbroer. Ja. Met Cas. Ja. MC Cas. Waren jullie altijd al met z'n tweeën een soort muzikaal duo? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk veel sneller de muziek ingegaan. En hij heeft eerst een andere opleiding gedaan ook. Maar hij zag gewoon hoe ik aan het opleven was door mijn muziekstudie. En ik denk dat hij het zelf gewoon niet helemaal aandurfde. Maar omdat hij zag dat ik helemaal, ja, echt mezelf werd tijdens die studie. En mezelf een soort van vond. En dus die passie zo kon ontdekken. Toen had hij ook zoiets van, ja, ik vind muziek ook gewoon heel vet. Maar ik heb het gewoon niet gedurfd. Maar nou ja, als Babs het kan, dan denk ik dat ik het eigenlijk ook wel kan. En toen is hij dat gaan doen. Maar we hebben wel altijd, we hebben wel een muzikaal verleden allebei. Alleen het grappige is dat hij komt eigenlijk uit de koor muziek. Dus hij heeft altijd in een koor gezeten. En hij wilde altijd dirigent worden. Dus dat vind ik een heel grappig contrast. Want ik rap en ik maak een soort van best wel gelikte producties. En hij is juist van de koorzang en meer stemmigheid. En een soort van dat hij dirigent wil worden. Dat is toch een superleuk contrast eigenlijk. Weer een contrast. Ja, weer een contrast. Lekker. Ja. Lekker, we houden niet op. Dus Leiden hebben jullie enigszins onveilig gemaakt. Gaan jullie nog onveilig maken tijdens jouw tour? Want je bent gisteren begonnen in Tivoli, Utrecht. Ja! En nu gaan we door. We gaan door naar Simplon in Groningen op de 16e van september. 22 september in Paradiso Amsterdam. En 30 september in Gebroeders de Nobel in Leiden. Ja, zeker. Dan ga je thuis in de fik zetten. Ja, een soort thuiswedstrijd. Ja. Lekker. Ik ga iedereen uitnodigen om daarbij te zijn. En jou heel erg bedanken, want we gaan nu naar jouw nummer Zorgeloos luisteren. Dankjewel, Babs. Super, dankjewel. Oeh, morgen ben ik lichter dan nu ik. Zwijg niet onder gewicht en druk ik. Lijkt net een veertje, heel mijn lijf zweeft. Oh, zo zorgeloos. Ik heb een stem, zet hem in zo. Dat ik niet leid aan gewetenloosheid. Ik doe mijn ogen liever dicht soms. Dan dat ik droevige thema's aansnij. Want de wereld lijkt gewond te zijn. En die wonden helen niet met de tijd. Kunnen mijn woorden iets doen en heb ik ook een doel. Want ik voel al die druk in mijn lijf. Blijf, ik wil vrede. In de wereld en mijn hoofd nota bene. Mijn zorgen zo verdwenen. Smolt in de zon, verdronk in de zee. Dat is niet eens een gek idee. Niemand die iets heeft aan mijn leed. Maar er is niemand die iets geeft om wat ik doe. Wat ik deed, blijf ik liever met de stroming mee. Dan dat ik zing. Drijvend ben ik, lieg dit dan nu ik. Ja, dat is wel positief wakker worden. Niet geheel zorgeloos, zoals ze zelf zingt. Dat is Babs op haar nieuwe EP Onverwachte Visite staat zorgeloos. Ze toert er dus nu door het hele land heen. Ga haar ergens spotten. Ik was er gisteravond bij in Tivoli-Vredenburg en dat was een heel groot feestje. Vanaf komende donderdag vindt in de Tolhuistuin in Amsterdam de 11e editie plaats van Read My World. Het literair festival dat mij jaarlijks inspireert, nodigt zowel internationale als Nederlandstaligen uit om andere werelden te verkennen. Ik blik op het festival vooruit met Willemijn Lamp, artistiek directeur van Read My World. Goedemorgen Willemijn. Goedemorgen. Ja, van donderdag tot en met zaterdag hebben jullie weer een heel mooi programma met performances, interviews, workshops. En jullie hebben 8 internationale schrijvers uitgenodigd. Wat hebben zij met elkaar gemeen, die 8 internationale schrijvers? Nou, ik denk wat ze om te beginnen met elkaar gemeen hebben is dat ze een ontzettende bijzondere podiumpresentie hebben. Het zijn stuk voor stuk echt prachtige performance, personalities. En ze hebben ook gemeen dat hun teksten raken. Het zijn allemaal mensen die echt een belangrijk verhaal te vertellen hebben. En eigenlijk woorden gebruiken die je letterlijk de shivers geven. Oftewel het festivalthema goede invulling geven. Ja. Ja, en dit jaar hebben we mensen uit Nigeria, Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Mooi. Zullen we er een paar uitlichten even? Zullen we beginnen bij Lola Shoneyin? Lola Shoneyin. Ja, zij is eigenlijk een van de co-curators van het festival dit jaar. Zij is zelf een gevierde en award-winning schrijver, woonachtig in Lagos, Nigeria. En daar is ze niet alleen schrijver, maar is ze ook het initiatiefnemer van het AK Books and Arts Festival. Dat is eigenlijk een van de grotere literaire festivals op het Afrikaanse continent. Mm-hmm. En het is een powervrouw. Een vrouw die niet schuwt om gevoelige onderwerpen te agenderen. En hier het team van Read My World in Amsterdam zeer heeft geïnspireerd. Mm. Zij neemt met haar mee Wana Udowang, een prachtige spoken word artieste en ook beeldende kunstcurator. Mm. Verhalenverteller. Grote naam ook in Nigeria, maar hier nog niet bekend. Maar daar gaan wij veranderingen in brengen natuurlijk. Ja, en uit Engeland hebben we curator Ajay Pol. Zij is een schrijver en ook directeur van een Black-owned theater in Londen. Het Bernie Grant's Art Center. En ook zij heeft geweldige mensen meegenomen. Waaronder Travis Alabanza, een hele bijzondere performance artiest. Ja, dus het is een dream line-up, zo te zeggen. En je noemt ze inderdaad curators. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt eigenlijk in dat wij aan hen hebben gevraagd... neem mensen mee die jij fantastisch vindt... Ja. Die belangrijk zijn in jouw regio, voor jouw community. En soms zijn ze al vertaald, soms zijn ze nog niet vertaald. Maar introduceer ons tot deze mensen. En dan gaan wij ze verbinden met ongeveer nog 70 nationale, lokale artiesten hier in Nederland. Precies. En het thema is, je hebt het al heel even aangestipt net, shivers. Waarom heb je voor dit thema gekozen? Nou, eigenlijk kwam het een beetje voort uit ook de ervaring van de afgelopen jaren, dat heel veel mensen tegen ons zeiden, oh, ik kreeg echt kippenvel. Ik vond het zo mooi, of het heeft me zo geraakt. En dat deed me nadenken over wat literatuur eigenlijk van mag, of wat woordkunst in het algemeen van mag. Dat is dat het echt mensen kan raken. Dat het een combinatie is van de woorden, maar ook de klanken. Hè? We zijn ook een heel meertalig festival. En de performance. En dat tezamen, dat kan iets bij mensen teweeg brengen. Een vlaag van herkenning, een vlaag van inzicht. Mm-hmm. En wat we hopen, misschien een aansporing tot actie. Ja, dus daarom eigenlijk. Ja. Shivers, iets wat raakt. Iets wat je iets doet. Nou, en iets wat je beweegt misschien. En dat kan in verschillende vormen natuurlijk zijn. En wat ik dus heel tof vind aan Read My World Festival is dat het eigenlijk nooit gaat om een voordracht. Het zijn altijd het is altijd meer dan dat. Ja, kun jij uitleggen eigenlijk wat ik bedoel hiermee? Ja, ik ga uitleggen wat jij bedoelt. Nou, weet je wat het is? Wij proberen eigenlijk, in tegenstelling tot andere festivals die vaak mensen met elkaar in contact brengen door een tweegesprek, wat we overigens ook doen hoor, gesprekken voeren. Of mensen achter een lectern te zetten en een mooi verhaal te vertellen, proberen wij eigenlijk de auteurs altijd een beetje uit te dagen om zich een beetje buiten hun eigen comfortzone te brengen. Mm-hmm. Door ze opdrachten te geven, door ze in contact te brengen met lokale auteurs, door ze ook in een wat ongebruikelijke setting neer te zetten. Mm-hmm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het programma KISS, waar mensen straks in zitzakken gaan zitten en de auteurs ook door het publiek heen wandelen. Weet je, dat zijn allemaal net wat andere manieren om zowel de auteurs als ook het publiek te triggeren open te gaan. Ja, dat klinkt een beetje vaag, maar zich net wat anders te verhouden tot taal en tot de woorden. Een actieve houding aan te nemen eigenlijk. Toch uit te nodigen om actief mee te onderdeel te worden. Ja, en dat betekent niet dat we heel erg, participatief zijn ingezet. Dat mensen een microfoon in hun hoofd geduwd krijgen van, wat vind jij ervan? Nee, zo absoluut niet. Maar het is, we proberen gewoon een beetje te experimenteren met de verschillende manieren waarop je een verhaal kan vertellen. Ja, en er zijn, je zegt al, lokale grote namen. Schrijvers als Vanba Sherif, Lisa Weda, Mira Fetichu en Karen Ahmad Mukrim aan het programma toegevoegd. Waar kijk jij nu naar uit het meest? Ja, dat is dus altijd een hele gemene vraag om te stellen. Want als je één iemand noemt, dan sluit je andere mensen uit. Dus dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, ik ben heel blij dat Karen Ahmad Mukrim bij ons is dit jaar. Ze staat ook op het punt om haar lang verwachte biografie over Anil Ramdas komt over een tijdje uit. En zij gaat in gesprek met de Iers-Caribische schrijver Kit de Waal. Mm-hmm. En ja, ik ben persoonlijk gewoon heel erg fan van het werk van Karin. Ja. Ze heeft zo'n autonome geest. Wat vind je mooi aan haar werk? Pen. Ja, ze heeft iets heel uitgesprokens, maar iets heel beheerst ook in de manier waarop ze zich uitspreekt. En dat vind ik heel krachtig. Mm. En altijd heel erg op haar eigen voorwaarden. En dat vind ik bijzonder aan haar. Ik luister altijd graag naar haar. Dat geeft jou shivers. Zeg je? Ja, ze geeft mij shivers. Ja. Maar goed, ook, weet je, iemand als Lisa Weda is natuurlijk, die heeft zich de afgelopen maanden veel al uitgesproken over de oorlog. Mm-hmm. En zij heeft ook in meerdere teksten die ik van haar heb gelezen ook geprobeerd invoelbaar te maken wat het is. Want het is zo ontzettend ingewikkeld om te begrijpen wat daar gebeurt, wat een oorlog echt betekent. In Oekraïne, ja. En wat ik in Oekraïne. En wat ik dan van haar lees, denk ik, die poging die zij doet, vind ik zo sterk. En die maakt het zo voor ons op afstand echt bijna tastbaar. Mm-hmm. En haar zoektocht daarin, van hoe kan ik ook voorkomen dat mensen het vergeten dat het gebeurt op dagelijkse schaal en dat die schaal gigantisch is. Mm-hmm. Dat vind ik een hele dappere en een hele belangrijke exercitie die ze doet. Ja. Dus wij hebben haar gevraagd om ook een tekst te schrijven over in het programma My Language is Under Arrest. Wat gebeurt er ook als je letterlijk je taal in gevaar komt? Nou ja, daar kijk ik ook enorm naar uit. En dat is natuurlijk ook precies, dat is in het hart van wat er nu ook gaande is in de wereld. Ik heb nu al een beetje shivers hiervan. Oh. op zondag hebben jullie iets nieuws, spinning stories. Is dat spinnen dat zoals ik het in de sportschool doe? Of? Nee, het is Spinning Stories, daar ben ik ontzettend trots op. Dit is de eerste keer dat we dit doen. Dat doen we niet in de Tolhuistuin, maar dat doen we in Midwest. En dat is eigenlijk een verhalenvertelfestival voor kinderen vanaf 4 jaar. Mm-hmm. En ja, dat hebben we een gigantisch aanbod van tekenworkshops, verhalenworkshops. Er wordt Anansi de Spin opgevoerd. Er wordt schaafijs verkocht. Zeynep Abouni gaat een woordkunstworkshop geven. Dus dat is eigenlijk een dag voor ouders en kinderen vooral om in de kracht van verhalen te duiken. Kijk. En daar ook zelf aan mee te doen. Read My Little World. Mee beginnen. Heel goed. Wat zeg je? Ik zei Read My Little World. Heel goed. Exact. Heel goed, tof. Weet je dat eigenlijk een werktitel was? Nou, dat toen snap zeiden ik. We van, nee, dat kunnen we helemaal niet zeggen. Want de wereld van kinderen is juist groter dan die van volwassenen. Het is waar, oké. Okay. Dus, hierbij neem ik hem terug. Spinning Stories werd het. Ja. Mag ik je heel erg danken, Willemijn Lamp, artistiek directeur van Read My World. Dank je wel. Heel graag dat ik hier even mocht zijn. De 11e editie van het festival is van donderdag 14 september... tot en met zondag 17 september te bezoeken. In de Tolhuistuin in Amsterdam en in dus Midwest ook. got blood on my hands of defending my legacy. You know my heart's bought it evenly. In the same you recover me. No wounds and no bandages. Gonna make its way to my genesis. I'll weather my riches on the escapes of my premises. I know my dearest have me landing soft. On the stage they painted me behind. I know no better than to heal through art. Een zachte landing. Landing Soft is dit van Tatjana Alberto. De in Amsterdam geboren muzikant stond al eerder op Eurosonic Noorderslag, op North Sea Jazz en stond met het Metropool Orkest bij Colors. En woon je nu in Rotterdam of omgeving, ga haar dan live zien. Op 16 september kan dat bij Bird. Het zomerfestivalseizoen is nagenoeg ten einde. Of de piek ligt toch in elk geval tot groot genoegen van mijn vege lijf achter ons. Wat zijn de muzikale trends en de meest verrassende acts van de afgelopen zomer? We vragen het aan Atze de Vrieze, want aan wie anders? Muziekjournalist bij 3 voor 12. Goedemorgen. Hey, hallo. Goedemorgen. Zullen we beginnen met het festival dat jij net achter de rug hebt? Into the Great? Ja, Into the Great Wide Open. Ja. Ja, het is grappig, jij bent er wel eens geweest, want dan zeg je Into the Great. Into the Great. Ja, ja, want je kort het af, want het is een erg lange titel. Je zegt ook geen Camping Flight to Lowlands Paradise, voor slotverrekening. Nee, Into the Great Wide Open op Vlieland is toch het meest idyllische festival van Nederland. Een van de kleinste festivals van Nederland, omdat op een gegeven moment het eiland gewoon vol is. Yeah. Zo simpel is het. Maar dat geeft een aparte Vlieland. Sfeer. Ja, ja. Vlieland, ja. Ja. Je stapt van de boot af en je bent al op het festival. Je kunt ook de Noordzee induiken. Je kunt kwallen vangen en krabben vangen en muziek bekijken. Ja. Ja, ik vond het heerlijk. En ik was ook een paar jaar niet geweest. Ah ja, dus het was weer even opnieuw thuiskomen. Ja, heerlijk. En wat maakt, zeg maar, oké, het is dus inderdaad, het is niet massaal of niet massief. Is dat wat het ook meteen het mooiste festival of het fijnste festival maakt om te zijn? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel best wel moeite gehad met de grote massale prikkelmassa die op Lowlands of Down the Rabbit Hole of Pinkpop op je afkrijgt. Ja. Dat is natuurlijk waar het om gaat en waar mensen ook voor komen. Maar ik vind zelf zo'n klein festival wel heel fijn. Ja. En ik moet er ook bij zeggen, ik ben iemand die normaal gesproken altijd met het blokkenschema zo'n beetje in mijn hand over het terrein loopt, de hele dag. Mm. En de kortste route van podium A naar podium C, waar die act staat, die ik dan wil zien, hoe kom ik daar het snelst? En bij Into the Great World Open heb ik dat nou eens even losgelaten. En dat is natuurlijk wat, klinkt een beetje stom, dat doet iedereen natuurlijk de hele tijd. Mm-hmm. Mensen laten het los. Ja. Dat is ook waar je, ik vind de beste festivals zijn ook die waardoor je daar, waartoe je een beetje daartoe uitgenodigd wordt. Ja, zeker. Ik moet ineens denken aan, ik was op Lowlands. Ja. En op een gegeven moment heb je die enorme stroom aan mensen die dan naar de Alpha gaat. Ja. En ik wilde de andere kant op. Ja. Dat kon gaat, niet. Eigenlijk gaat dat niet. Nee. Maar ik was daar wel mee bezig en ik dacht, en op een gegeven moment ben ik stil gaan staan en dan stromen al die mensen dus zo langs je heen. Ja, en op een gegeven moment heb je niet meer door, loop ik nu vooruit of lopen zij om mij heen. Het is een hele dissociatieve ervaring. Was ja, en die publiekstromen, die vind ik altijd wel fascinerend. Van waar gaan mensen nu massaal naartoe? Ja. En wanneer gaan ze dat doen? En ik heb op Lowlands had je bijvoorbeeld de Belgische DJ Charlotte de Witte. Ja. Op zaterdagavond. Ja. Dat was een van die momenten waarop je die stroom massaal richting Alpha zag gaan. Mm-hmm. En Alpha is het hoofdpodium. En je hebt aan de andere kant van het terrein heb je het gedeelte waar het dans, de dansnacht zich gaat afspelen bij de Bravo, de India en de X-Ray. Mm. En dat was zaterdagavond, 11:15, 11:30. En er was helemaal niemand. Er was helemaal niemand. Nee. Surreëel. Ja. Omdat er kennelijk aan de andere kant van het terrein een magneet stond, ja, die alles naar zich toe zoog. Ja. En ik vind dat toch altijd wel fascinerend, omdat je op die momenten ook echt iets ziet gebeuren op een festival, wat eigenlijk puur de muziek overstijgt. Daar ontstaat een moment. En dat vind ik altijd toch wel heel mooi. Ja, een soort COVID-ervaring op de helft van ja, precies. Van ja, moment. Nou, inderdaad, ja. Ja. En dus bij op Into the Great Wide Open heb je inderdaad dat blokkenschema losgelaten. Wat, ja, wat heb je daar dan ontdekt toen je zonder boekje ronddolde? Nou, dan hoe het voor mij werkt, is dat ik dan drie dingen aankruis die ik sowieso wel wil zien. Mm-hmm. En dat ik voor de rest me laat leiden door de getijden, zullen we maar zeggen. Dus ik stond ineens bij de black metal band Terzijde Horde, ja. Die daar op, in een duinpan in de middag in het zonnetje stonden. Op een plek waarvan je denkt, dit kan helemaal niet. Maar het was toch heel leuk dat ze er waren. Misschien wel juist omdat het niet klopte. Ja. Maar een van de dingen waar ik een cirkel om had gezet en waar ik dus ook echt op tijd was en waar ik echt enorm van genoten heb, was het optreden van Buck Meek. Ja. Gitarist van Big Thief. Mm-hmm. Ik had hem de week ervoor gesproken, want hij was op tour in Engeland en hij had wel even tijd om te bellen. En hij had allemaal verhalen waar mijn oren van klapperden. Gewoon hele leuke verhalen over bijna doodervaringen, over dingen die in de band waren gebeurd. Hij vertelde bijvoorbeeld dat ze met Big Thief ook op Into the Great World Open hadden gespeeld. Mm-hmm. In 2019 was dat. En dat toen de drummer kwijt was. Oh, wow. En toen vertelde hij van ja, we hebben een gouden regel in Big Thief dat ieder bandlid, inclusief de tourmanager, mag één keer in de 7 jaar een optreden missen. Geen reden, laatste moment, maakt niet uit, niemand wordt boos. Dit is jouw joker. Oh, wat goed. En denk dat, ik. Ja, ja dat was dus, onhandig. Dat was dus die dag dat de drummer er niet was. Hij zei dat hij hem zelf had ingezet in Parijs vorig jaar. Ja. En dat er natuurlijk ook een dag gaat komen dat zij, De zangeres Adrienne Lenker, waar iedereen voor komt en die de magie van die band voor 90% is, dat zij er niet is. En dan gaan ze ook spelen. Oh, wow. Ik heb het niet kapot gecheckt, want het kan ook een bullshit verhaal zijn, maar het is een goed verhaal. Een goed bullshit verhaal. Ja. En oké, wat voor muziek is Big Thief en wat bracht Buck Meek? Ja, Big Thief is een indie folkband die behoorlijk spannende, kwetsbare, maar soms ook half uit elkaar vallende en weer op een glorieuze manier opstaande muziek maakt. En Buck Meek is opgegroeid in Texas in een folkcultuur. Oude hippies uit Austin die dan in zijn dorp belanden. En ja, daar speelde hij dan mee. En hij heeft een plaat gemaakt, die heet Haunted Mountain. Is zijn derde soloplaat. Grotendeels over de liefde. Ja. Over zijn Nederlandse liefje dat hij in Amsterdam gevonden heeft. En die met hem nu in de bergen bij L.A. woont. Wauw, dat is en het niet. Daar heeft hij een plaat over gemaakt. En ja, dat vond ik heel mooi. Ja, het is een heel erg verliefde plaat. Verliefde plaat, toch? Ja, dat is het, ja. Ja. Ja. Die stond dus op zondag. Klopt dat? Zondag, zaterdag? Zondagochtend. Zondag, kwart voor 12. Ja, zondagochtend is een soort magische moment in elk driedaagse festival. Dat ken je misschien wel. Ik weet niet waar ik dan ben op zondag. Ja, nou, ja, dat kan ik me voorstellen. En juist dat maakt het dus bijzonder. Want er zijn de meeste mensen liggen nog plat. Die moeten nog niet aan muziek denken. Mm. Meestal is er maar één podium dat het doet. En de rest is nog stil. Ja. En op dat podium staat dan vaak een singer-songwriter of een pianist of een iets verstild. Ja. En je merkt dan dat na 3 dagen festival, of eigenlijk na 2 dagen festival met nog 1 dag te gaan, ontstaat er een soort emotionele openheid, een soort focus die je niet hebt op het moment dat diezelfde act op zaterdagavond om 8 uur zou staan. Nee. En dat werkt keer op keer, ook op verschillende festivals. Arroy Aftab zag ik op Into the Great Wide Open, een Pakistaanse singer-songwriter. Prachtig. Ja. En die vertelde ook over het jaar daarvoor, Down the Rabbit Hole, dat ze dat ook had meegemaakt. Dat vergeet je nooit meer als artiest. Dat je een keer zo'n magisch moment hebt gehad. Het magische moment dat iedereen nog aan de koffie of misschien al stiekem aan het eerste biertje. Ja, precies. Ja, ja. Ja, in mijn geval is het vaak literatuur. Omdat ik dan de literatuurtent mag presenteren. Ja, dat kan ik me ook voorstellen dat het dan heel goed werkt. Dat mensen dan heel erg goed kunnen luisteren. Ja, in hun vermoeidheid. Ja, en ze huilen sneller. Dat is ook altijd fijn. Ja, merk je dat ook? Ja, dat, ja. Ja. Ze staan gewoon open. Huilmomenten zijn altijd mooi op festivals, ja, toch? Precies. Vind ik. Zeker. Mensen collectief door een liedje of door een stukje literatuur geraakt worden. Ja. Ja, dat is waar je toch wat doet. En dat driedaagse element speelt daar toch vaak wel een rol mee. De vermoeidheid. Ja, zeker. Prikkels. Precies. We gaan straks naar Buck Meek luisteren. Maar eerst wilde ik ook nog even een ander hoogtepunt voor jou aanstippen. FX Twin heb je genoemd. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Festivals hebben altijd een headliner. Ja. Een dagafsluiter op het grote podium. En dat is daar waar iedereen samenkomt. En daar is een soort, ideale headline act. Maar heeft natuurlijk een oeuvre dat de mensen kennen. Mm. En op Pinkpop heb je dan Red Hot Chili Peppers. Of dat soort grote acts. Van die hele grote mega knallers. Die 2 uur lang kunnen vullen met nummers die je kent. Mm-hmm. En Aphex Twin was de headliner op Best Kept Secret. En is een icoon. Een legende in de elektronische muziek. Ja. Maar ook iemand die muziek maakt waar heel veel mensen helemaal niet van houden. Of die heel raar is. Of die moeilijk is. En ik vond het super cool dat hij daar stond. Hij stond daar op een enorme lichtzuil met visuals erop. En ik dacht van, wat gaat hij nou doen? Want ik heb hem wel eens vaker zien draaien. En dan draaide hij soms onmogelijke muziek. Met gore visuals. En dat je echt denkt van, wauw, hij zit ons gewoon te plagen. Te fucken. Ja, zoals je hoort, dit is helemaal niet zo onmogelijk. Nee, dit is gewoon wat sfeer. Dit is heel mooi. Dit is hoe het begon. En hij nam dat volle veld mee in deze flow. En het werd steeds een beetje raarder en weer een beetje terug. En dan weer heel raar en dan weer heel erg mooi. En ik heb er echt die muziek op een waanzinnig groot geluidssysteem horen met een veld vol mensen is gewoon echt spectaculair. Ja, dat geloof ik. En het haakt ook wel in op iets wat ik ook merkte bij verschillende festivals. Dat het zwaartepunt een beetje ook op elektronische muziek weer lijkt te liggen. Of in elk geval van de bezoeker. Ja, nou zeker op Lowlands was dat het geval. Sterker, je zou zelfs kunnen zeggen dat het een beetje ten koste gaat van andere dingen. Ja. Dus als je een mooie verstilde indie pop act, zo'n act als Buck Meek bijvoorbeeld, daar we het net over hadden, zou op Lowlands gewoon vermorseld worden in de machine. Ja. Terwijl mensen komen daar voor de jeugd van tegenwoordig. Voor Charlotte de Witte, voor het nachtprogramma, voor een afropop act als Remma bijvoorbeeld, die heel gezellig is en feestelijk. Ja, dat is wat mensen graag op een festival willen. Ja, ik heb bijna alweer heimwee naar al die festivals. Ja, ik mag er nog één. Ja, je mag er nog één. Ja. Waar ga je naartoe? Draaimolen Festival in Tilburg. Ja, was gisteren en vandaag. Ja. Het is een van de mooiste festivals van Nederland. Beetje een verborgen geheim. Heel spannende programmering. En er zit ontzettend veel muziekliefde in. Zowel de organisatie als de de DJ's die zelf betrokken zijn bij het bouwen van hun podium. En dat geeft toch een soort van communitygevoel wat je niet op elk festival meer treft. Leuk. Nou, bij deze is het niet meer verborgen. Draaimolen Festival. Je kan er nog heen. Je kunt er nog heen. Dankjewel, Atze de Vries, muziekjournalist van 3 voor 12. Jullie hebben verslag gedaan van alle genoemde festivals in beeld en geluid. En dat is online terug te zien en te beluisteren via vpro.nl/3voor12. En wij hebben inmiddels muziek klaarstaan van Buck Meek. The Rainbow van Buck Meek. Zet die plaat bij het wegtrekken van de mist en het opkomen van de zon op. Dat was van Haunted Mountain, dat is de prachtige nieuwe verliefde soloplaat van hem. En als je niet op Into the Great Wide Open was en ook niet afgelopen dinsdag in de Tolhuistuin, dan heb je zijn bezoek aan ons land helaas gemist, zoals ik. Dus moeten we het doen met de plaat. Morgen op zondag 10 september zal voor de derde keer op rij een The Need for Legacy schilderij aan de Eregalerij in de Schouwburg van Amsterdam worden toegevoegd. Dit jaar is dat een portret van beeldend kunstenaar, acteur, film- en theaterregisseur Felix de Roy uit Curaçao. Gemaakt door de Surinaamse schilder Cliff San Ayong. Morgen wordt het portret dus onthuld tijdens het Nederlands Theaterfestival. En aan de telefoon heb ik Kimberly Smit, projectcoördinator bij The Need for Legacy. Welkom Kimberly, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zullen we even bij het begin beginnen? Waarom en door wie werd The Need for Legacy in 2020 opgericht? Door wie? The Need for Legacy is ontstaan vanuit een groep, een community van jonge makers en spelers van kleur hier in de Nederlandse theatersector. Mm-hmm. En die kwamen bijeen omdat ze de behoefte hadden om zichzelf gerepresenteerd te zien tijdens de opleiding, maar ook in het vak en in het werk en in de sector. Ja. En door samen te komen hebben ze voor zichzelf ruimtes weten te maken om over die behoeftes in gesprek te gaan. En in 2021 is daar formeel een organisatie uit ontstaan om dus die behoeftes blijvend te kunnen signaleren, maar daar ook dat om te kunnen zetten in tastbaar en structureel werk. Ja, er was dus inderdaad een need for legacy. Ja. Dat is eigenlijk letterlijk wat er aan de hand was. En in 2021 maakte ook Brian Elstak, die kunstenaar, een schilderij van Rufus Collins. Klopt, dat is het eerste schilderij dat gemaakt is in samenwerking met ITA en met het Nederlands Theaterfestival. Ja. Het schilderij is een van de activiteiten die we doen. Ja. Maar het is een heel belangrijke. Want dit gaat in een gebouw als ITA, waar veel schilderijen hangen, is precies dit de plek ook waar je die geschiedenissen, waar je die representaties terug kan zien. Dat is ook de functie van een schilderij. Ja. En ook ITA zag daarmee de eigen behoefte en noodzaak om die meerstemmigheid op te nemen in het gebouw. Precies, want neem ons even mee die Schouwburg in. Wat voor kunst zien we daar hangen? Wat miste daar nog? Ja, wat we daar zien hangen zijn dus schilderijen van zeer recente makers, maar ook van een paar eeuwen terug. En wat je dan gewoon ziet, hè, want dat is heel gezichtsbepalend, maar ook dus voor je kanon en voor het dominante verhaal dat je wil vertellen, zijn het voornamelijk, zeker in het begin, hè, zijn dat portretten van witte mannen en op een gegeven moment ook van witte vrouwen. Mm-hmm. Maar dat die representatie dus, ook als het gaat over makers en spelers van kleur, mm-hmm. ja, die is heel minimaal. Ja. En in die samenwerking die we hebben, ja, zorgen we dus voor kleur aan de wanden. Precies. En oké, maar inderdaad, er hingen voornamelijk witte mannen. Maar wat voor portretten hingen daar? Wat voor mensen hingen daar? Van Nederlandse theatermakers. Ja. En ook van acteurs, waaronder een van een toneelhond. Ja. die zijn ook gerepresenteerd. Dat is toch mooi? Ja. Oké, dit jaar is dus gekozen voor portret van de Curaçaose theatermaker Felix de Roy. Kun je vertellen hoe jullie tot deze beslissing kwamen? Ja, zeker. Wat je ziet bij Felix, hè, wat heel mooi is, is hij de emotie, de menselijke emotie is voor hem heel belangrijk. En hij heeft dus begin jaren 80 samen met Norman de Palm, hebben zij onder de paraplu van Cosmic Illusion, hebben zij gewerkt aan het leggen van een multicultureel fundament voor de kunsten. En dat gaat ook weer over dat verhaal wat er is, of ook waarmee we werken, hoe meerstemmig is dat? En in dat werken aan dat fundament, ja, was het belangrijk om dat in alle kunsten tot uitdrukking te brengen. Mm-hmm. En zij zagen de mens daarbij als een cultuurwezen wat bepaald en continu beïnvloed wordt door de eigen geschiedenis, wat dus emoties produceert. En die emoties ontsluiten, hè, dus die vertalen, dat is waar Felix zijn kracht ligt. Mm-hmm. In het visueel vormgeven en verhaal geven van die emoties. Mm-hmm. En omdat hij zich zo focust dus op het verhaal wat daaruit voortkomt, maakt de vorm al niet, die was dan eigenlijk, dat is in zekere zin overbodig geworden. Mm-hmm. Dus dat kan zijn in een tentoonstelling, het kan zijn een schilderij, het kan zijn een theaterstuk of een film of muziek. Ja. Wat zo mooi is daaraan, is dat je dus ziet dat hij daarmee die westerse fragmentatie van de kunsten opheft. Mm-hmm. Niet alleen doorbreekt, maar ook overstijgt. En daarmee zien wij toch ook echt die inclusieve en fluïde kunstbenadering. Ja, hij is benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. Ontving de Black Achievement Award voor zijn gehele oeuvre. En nu krijgt hij een ereplek in ITA. Hij wordt geportretteerd door Cliff Sanayong. Kun je iets vertellen over de stijl van de maker van het portret? Ja, zeker. Cliff en Felix zijn vrienden. Die gaan echt way back. Mm-hmm. Toen ik Cliff belde om te vragen of hij een portret van Felix wou maken, zei hij, het is een grote eer en natuurlijk, hij is mijn brada, mm-hmm. zei hij. En ze hebben al samen gewerkt. Dus het is ook niet de eerste keer dat Cliff hem portretteert. Maar zo heeft Cliff ook in Felix zijn films gespeeld. Ja. En Cliff's stijl, hij behoort tot de Surinaamse school. En zoals hij zijn stijl zelf omschrijft, als heel warm en ook passen binnen de stijl van de klassieke meesters. Mm-hmm. Waarbij hij dan ook refereert naar Rembrandt en Vermeer, bijvoorbeeld. Maar hij woont en werkt in Suriname. En hij zegt dan ook wat bij hem heel belangrijk is, is dat ook dat terugkomt mm-hmm. in zijn werk. Dat je dat ook weer visueel, je tegemoet komt. Mm-hmm. En dat hij dus ook heel erg werkt met warme kleuren. Dus waardoor je een mooie combinatie krijgt van die klassieke stijl met hele warme kleuren. Ja, en het is ook heel magisch realistisch werk. Dat vind ik ook heel bijzonder aan. Leuk, het wordt morgen dus onthuld tijdens het Nederlands Theaterfestival. En jij hebt hem tot nu toe alleen gezien via beeldbellen. Dus dat is ook wel nieuwsgierig zijn, neem ik aan. Ja, ik heb het wel opgehaald bij Cliff thuis. Ja. In Paramaribo. Ja. Maar het was al ingepakt. Ja, precies. Nou ja, jij zult benieuwd zijn, maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig. We gaan het morgen zien met z'n allen. Dankjewel, Kimberly. Ga allemaal naar... Dankjewel, Teddy. ...naar Ita in Amsterdam om dat portret te bekijken. Dank. Lil Neal, de Amerikaanse indie-rock muzikant uit Virginia, staat vanavond op Misty Fields Festival in Asten-Heusden. Het liedje van Nusantara Beat, zo sloot regisseur Erik de Vroet zijn staat van het theater afgelopen donderdag af, bood mij een glimp van de opwindende kunst die ons nog te wachten staat. Kunst die over continenten raast, tijdzones splijt, orkanen, walvissen en voorouders doet spreken. Kunst die de wanorde van de wereld beweent, maar niet ophoudt die chaos op sublieme wijze steeds weer te bezweren. Kunst kan spreken, kippenvel brengen en bewegen. En zoals Hanna van Binsbergen schreef in haar bundel: geef ons één dichter die de zee begrijpt, of een handvol inktvissen die trachten hem inzichtelijk te maken. Heb je zelf nu iets bijzonders gezien of gelezen? Stuur die recensie dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Zo schreef Rutger het fantastische... die was heel erg blij met het boek OX Blixa van Vincent van Menen. Hij schreef: fantastisch, ik heb het meteen besteld. Als crypto-artist kan dit boek verhelderend werken wanneer ik probeer uit te leggen aan anderen wat ik al jaren doe en waar ik mijn geld mee verdien. En tussen haakjes vanaf het begin gedokst. Ik weet niet of dat een bedreiging is, maar dankjewel voor je berichtje. En Iep was verrast door de aandacht over het, voor het Overijssels Verzetsmuseum in Markelo en wilde daarbij nog even de naam van de maker van het monument, beeldend kunstenaar Titus Leeser, genoemd horen bij deze. Dank voor jullie berichtjes. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman, schrijver en vertaler Imme Dros, die een nieuwe uitgave maakte van Alice in Wonderland. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfing gedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfdoding kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre, voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. NPO Radio 1.